fan in the privacy of your room, where flowers in the wallpaper bloom, where I just don't understand in the privacy of your. At the moon, is somebody watching? What I'm doing now, it's my own, and I don't want it to be known, and it has to just remain in the privacy of my own room, where flowers in the wallpaper bloom, where you understand in the privacy of my Księżycem. W Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszymi gośćmi są pan Bartosz Jastrzębowski. Dobry wieczór. I pan Dariusz Bochatkiewicz. Dobry wieczór. Czyli reżyser i prowadzący program Magazyn Kryminalny 997. Drodzy panowie, ponieważ to są wyjątkowo trudne historie, bo prawdziwe historie, też korzystacie państwo z pomocy ekspertów. Panie Dariuszu, jak to jest to spotkanie, kiedy jest sprawa, która robi się panu automatycznie bliska, opowiada pan o niej, pan wie, że ona cały czas pulsuje tą swoją niewiadomą i pojawia się ekspert. Jak wygląda ta współpraca z ekspertami? No przede wszystkim do takich spraw, które są najtrudniejsze, jak na przykład zabójstwa, gdzie jest ofiara, jest miejsce, gdzie doszło do tej zbrodni, no to zapraszamy ekspertów na przykład śladów krwawy. Ta osoba nie tylko nam, ale również policjantom stara się wyjaśnić, jak do tego doszło, ilu mogło być sprawców. Eksperci jakby pokazują, jak to wszystko wyglądało, jak do tego doszło, gdzie doszło do pierwszego uderzenia. ale mamy również psychologów. Psychologów, którzy starają nam się wyjaśnić, dlaczego w ogóle do tej zbrodni doszło. No bo oczywiście zawsze jest szok, zawsze jest, człowiek się zastanawia, why, dlaczego do tego doszło. To kiedy jest, powiedzmy, jakaś historia konkretna, pan wie, że pojawi się ekspert, zanim zaczynacie nagrywać taki odcinek, ma pan taki zestaw swoich pytań? Nie, takiego specjalnego szablonu nie mam. Oczywiście do każdego odcinka trzeba się bardzo dobrze przygotować, poznać akta sprawy, maksymalnie skupić się na danej sprawie, natomiast nie ma szablonu, ale po prostu tak trzeba. Staramy się tą każdą sprawę pokazać z każdej możliwej strony, no wszystko w jednym konkretnym celu, aby ta sprawa została wyjaśniona, aby ta sprawa została rozwikłana. Zupełnie inaczej przygotowuje się do wspomnianego eksperta od śladów krwawych, zupełnie inaczej rozmawiamy z psychologiem, ale najczęściej odwołuje się, bo naszymi gośćmi są policjanci, którzy pracują nad tą sprawą, albo byli policjanci, którzy takich spraw mieli dziesiątki. Mówimy tutaj w ostatnich odcinkach dużo, mówiliśmy o napadach na właścicieli kantorów. Przede wszystkim dochodziło tego na terenie południowej Polski i tutaj wydaje się, że scenariusze zbrodni były takie same, ale okazuje się, że to były zupełnie inne sprawy i nie można ich na przykład łączyć. Staramy się oczywiście sięgać po takie informacje, że jeżeli doszło do zabójstwa, które było w ten czy w inny sposób dokonane, staramy się dowiedzieć, sprawdzić, to robią nasi dokumentaliści, nasi reporterzy, czy w innych miejscach w naszym kraju do takich spraw nie dochodziło, czy możemy tutaj w jakiś sposób się odnieść, czy scenariusz może był tej zbrodni taki sam. Każda sprawa jest inna, tak jak każda zbrodnia jest inna. I powiem panu, że każdy właściwie, to mogę chyba powiedzieć, każdy ze specjalistów z różnych dziedzin związanych z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, czyli również ci, którzy zajmują się tymi aspektami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, które pomagają w rozwikłaniu zagadki, mówi zawsze, że każda zbrodnia jest inna, a jednak są te statystyki. To jest trudno zrozumieć zwykłemu człowiekowi, więc te niuanse są zawsze interesujące. Panie Bartoszu, to jak wygląda ta współpraca z ekspertami z pana perspektywy? Jakie są też oczekiwania takie po prostu techniczne? No bo taki ekspert jest źródłem wszelakiej wiedzy z danej dziedziny, a wiemy, że mamy program, który trwa tyle i tyle, ma konstrukcję taką i taką, scenariusz jest taki i taki. I teraz gdzieś pewne rzeczy trzeba wybrać, trzeba trzymać się tych ram, a jednocześnie jest ta potrzeba rozwikłania, czy pomocy w rozwikłaniu tej zagadki, przecież cały czas zagadki. No dobór, przede wszystkim dobór ekspertów musi być taki, żeby taki gość coś wniósł do sprawy. A poza tym myślę, że warto, żeby nasi widzowie i wasi słuchacze wiedzieli, że taka rozmowa trwa w programie o średnio około 4 minut, ale oczywiście nagrywamy ją trochę dłużej, poruszając wiele wątków i później na montażu kleimy z tego coś, co ma ręce i nogi i może rzeczywiście na końcu tego widza przybliżyć do sprawy, albo może takiemu świadkowi otworzy pewną klapkę, bo czasami naprawdę wystarczy człowiekowi przypomnieć, że jednak coś widział. Po prostu? Po prostu. Coś widział i dopiero po latach rozumie co, bo właśnie mu to opowiedzieliśmy. Przy użyciu oczywiście Darka, ale głównie eksperta. Zgłaszają się świadkowie, później dzwonią do policjantów, którzy naprawdę dyżurują godzinę po programie, odbierają telefony. Niedawno była taka sprawa, znalazł się świadek zbrodni sprzed 20 paru lat, zadzwonił i powiedział, wydaje mi się, że wiem. Dopiero teraz skojarzyłem. I jakie to są takie tropy? Takie tropy, które tę pamięć ludzi, którzy poniekąd uczestniczyli w jakimś wydarzeniu, które mogą doprowadzić te wspomnienia do złapania sprawcy, gdzieś ukierunkować w dobrą stronę dane śledztwo. Jakie to są elementy, które poruszają te wyobraźnie? Czy to miejsce, czy to kolor, czy to kształt? Co to jest? Często są to cechy osobowe. Nawet mimo kominiarki, jeżeli ktoś utyka na lewą nogę, to jest dość charakterystyczne, prawda? I można znaleźć świadka. Czasami są to cechy pojazdu, którym odjechali z miejsca zbrodni. Kolor, rodzaj, model, dwie cyferki w rejestracji. Czasami to wystarcza. Nie ma zbrodni doskonałej. Jak to dobrze wiedzieć, że nie ma zbrodni doskonałej. Wśród takich rozmów z ekspertami, ponieważ państwo nagrywacie znacznie dłuższe te rozmowy, były takie jakieś zaskakujące momenty dla was? Z różnych względów. trochę to jest tak, że nas już w tym studiu niewiele zaskakuje, nawet w rozmowie z ekspertem, bo jesteśmy do tego przygotowani. No czasami nas zaskakuje przed taką rozmową, tak? Przygotowujemy się do tego jakoś, ale już w samym studio, a raczej nam się to rzadko zdarza. Panie Dariuszu? Tak, no może takim przykładem może być ostatnie kilka spraw. To już wspominałem o napadach, zabójstwach właścicieli kantorów na terenie Polski Południowej. No i był jeden z naszych gości, były policjant olbrzymim bagażem doświadczeń, który różne rzeczy rozpracowywał. Właśnie on rzucił taki świeży trop, jeśli chodzi o zabójstwo właściciela kantoru, że on prowadził kiedyś taką sprawę i nagle zaczyna się otwierać, nagle zaczyna sobie przypominać i mówi: słuchaj, to mogło być to, co ja robiłem tam 15 czy 11 lat temu. Jeśli chodzi o naszych widzów, słuchaczy, jeśli oglądają daną historię, my im przypominamy to, co się wydarzyło. I nawet po wielu latach taka osoba mówi: rzeczywiście, ja tam byłem, ja coś tam widziałem i może podać bardzo mały, ale niezwykle istotny detal, szczegół informacji. Jak na przykład, ilu było sprawców? Czy ta osoba rzeczywiście utykała na lewą nogę? Czy miała coś w rękach? Czy miała plecak? Czy może nawet ludzka pamięć jest z reguły zawodna, sam sobie po sobie. Ale są sytuacje, gdy w sytuacjach ekstremalnych my sobie pewne rzeczy przypominamy. Tak jakbyśmy otwierali album ze zdjęciami i nagle sobie przypominamy. Rzeczywiście, ja tam byłem, ja widziałem coś dziwnego. Coś mnie wtedy zaskoczyło, ale nie wiem, jestem zagoniony, nie mam czasu. Jakby nie zastanawiałem się nad tym wszystkim. I nagle te historie sprzed lat ja widzę w telewizji. Rzeczywiście, tam coś takiego było. I dla nas najważniejsze, najbardziej istotne jest to, żeby taka osoba zadzwoniła, czy napisała list, napisała maila i poinformowała, że coś takiego pamięta, że coś takiego widziała. Czyli czasami trzeba pomóc człowiekowi sięgnąć do swojego własnego archiwum pamięci. Drodzy Państwo, pan Dariusz Bohatkiewicz jest osobą, też tak wszyscy, ale bardzo zapracowaną. Więc bardzo dziękujemy, że poświęcił nam pan ten czas i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość porozmawiania, przybliżenia naszej pracy i naszego programu. Bardzo dziękujemy, a my z panem Bartoszem Jastrzębowskim do rozmowy wrócimy za chwilę. Trójce pod Księżycem cały czas przybliżamy pracę nad magazynem kryminalnym 997. W studiu cały czas pan Bartosz Jastrzębowski. Panie Bartoszu, skończyliśmy na temacie ekspertów, tej pracy, która pozwala sięgnąć właściwie do pamięci odbiorcy, słuchacza, widza, który okazuje się czasami był, widział, tylko nawet o tym nie do końca wie, nie do końca pamięta. Gdzieś te rozmowy, te wskazówki potrafią uruchomić tę pamięć i te sprawy nabierają zupełnie nowego kształtu, idą w dobrym kierunku. Ten dobór ekspertów, wspomniał pan, jest bardzo ważny, bo to przecież nie tylko chodzi o to, czym się zajmują, ale też jak się zajmują i w jaki sposób podają tę wiedzę, tak mi się wydaje. Ma pani rację, dobór jest mega ważny. Staramy się wybrać takich ekspertów, którzy naprawdę żyją bądź żyli tą pracą, są zaangażowani i mają szeroką wiedzę. I chcą się tą wiedzą podzielić, bo też są eksperci, z którymi rozmowy nie wychodzą za dobrze, gdyż są tacy bardzo introwertyczni i nie potrafią opowiedzieć o sprawie pełnymi, zrozumiałymi zdaniami. Albo wchodzą za bardzo w język taki ekspercki właśnie. Ci nasi eksperci zawsze rzucają jakieś ciekawe światło na sprawę. Mam nadzieję, że otwierają tym samym oczy policjantom, którzy sprawę prowadzili bądź prowadzą. I też potrafią w wyobraźni widza sprowokować pewien proces myślowy, który powoduje, że ten przebłysk choćby u jednego z widzów się trafi. Jak już wspomniałem, takie historie nam się zdarzały. Ja bym bardzo chciał, żeby się zdarzały częściej. Dużo jest tych telefonów po programie. Czy były takie sprawy, po których telefony rzeczywiście urywały się, a takie, po których była cisza, jeden telefon, jeden mail? Czasami są sprawy, po których jest rzeczywiście mniej zgłoszeń. Oczywiście, jak to przy kontakcie telefonicznym z widzami, zdarzają się też głupie żarty, ale takich wnoszących do sprawy telefonów czy zgłoszeń mieliśmy kilka. Bardzo nas to cieszy, chcielibyśmy więcej. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym aspekcie, bo my mamy tego świadomość. Naszym widzem też są osadzeni w zakładach karnych. Między nimi chodzą różne historie i opowieści. Czasami i z tego źródła dostajemy informacje, bo ktoś komuś coś opowiedział. Oczywiście trzeba to wszystko zweryfikować i sprawdzić. Robią to służby, no ale ten obieg informacji się zaczyna i z tego obiegu informacji czasami dochodzi do rozwiązania sprawy. To sięgając w te miejsca w takim razie, gdzie osadzeni są, siedzą, czyli więzienia, głównie więzienia czy areszty, to czy jest jakaś pula przestępstw, gdzie chętniej widać, że z tamtych regionów, jeżeli mają taką wiedzę, to się nie udzielą? Czy też to jest tak po prostu, właściwie nie ma tutaj jakiegoś jednego mianownika? Nie ma jednego mianownika, natomiast Darek o tym ładnie opowiedział. To brzemię, które nosi sprawca przez lata, czasami jest za ciężkie. I łatwo jest się otworzyć przed kolegą spod celi, łatwiej na pewno już przed prokuratorem. No a wiadomo, to środowisko ma różne cechy. Jedną z nich jest próba zaskarbienia sobie jakichś chodów u władzy, choćby więzienia, tak? Albo załatwienia czegoś. Albo załatwienia czegoś. I docierają do nas pewne informacje, którymi zajmują się już służby. Nie ma zbrodni doskonałej, drodzy państwo. I bardzo dobrze, że nie ma zbrodni doskonałej. Wspomniał pan o pracy z ekspertami, obydwaj panowie wspomnieliście. I też o tym powiedział pan, że czasami taka rozmowa z ekspertem czy ekspertami a propos danej sprawy potrafi też nie tylko wśród słuchaczy uruchomić jakieś myślenie, które gdzieś nakłuwa to miejsce w pamięci, które gdzieś może pomóc w odkryciu prawdy, ale też odświeża myślenie w wielu przestrzeniach tym, którzy już od dawna się tym zajmują, są znużeni tym, czyli wśród policjantów. Jak wygląda ta współpraca z policjantami zajmującymi się daną sprawą? Bardzo dobrze. Współpracują z nami, dzielą się wiedzą, dają wskazówki. Często policjanci operacyjni nie mogą albo w ogóle do nas przyjechać do studia, albo siedzą w studiu w trakcie rozmowy w kominiarce, bo wiadomo, są operacyjnymi, nie możemy zdradzać ich tożsamości i wyglądu. Tak. Jest to kłopot dla mnie reżysera, który stara się zrobić możliwie najbardziej ciekawy program kryminalny w Polsce, na świecie, w Europie, kropka. No ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Oni muszą zostać anonimowi. Ale to jest bardzo dobrze, że zostają anonimowi, ale też to chyba przy tej wiedzy, jaką my mamy jako zwykli odbiorcy, wiemy, że muszą zostać anonimowi, bo jeżeli pokaże taki detektyw swoją twarz, to już właściwie może tylko pracować w biurze, ewentualnie rozdzielać pracę innym. Tak. Chociaż wcale nie fajnie w obrazku wygląda człowiek siedzący w kominiarce, gdzie widać tylko jego oczy, prawda? Ale oczy są zwierciadłem duszy ponoć, więc też w tych opowieściach wiele być może można dostrzec, a też do maseczek już się żeśmy przyzwyczaili, więc może na odbiór jest łatwiejszy. No dobrze, te rozmowy z policjantami też pewnie nie są łatwe gdzieś poza tym wszystkim, co widzimy oczywiście później w programie, bo też przecież pani Bartosz też próbujemy zajrzeć trochę za kulisy powstawania tego programu. To, co do nas trafia, to jedno, ale no, domyślam się, że jeżeli mamy sprawę nierozwiązaną, jeżeli mamy rodzinę czy bliskich, którzy są w niepewności, wspomniał pan też o często gdzieś tam mniej lub bardziej wyartykułowanym żalu do świata, do rzeczywistości, do organów ścigania. Też kiedy mamy w takim razie przedstawicieli tych organów ścigania, którzy starają się, ale też może mają jakieś poczucie winy albo nie chcą być obarczani taką winą, ale czują, że to jest sprawa nierozwiązana, więc nie jest dobrze. Więc dużo też takich emocjonalnych trudności pojawia się w spotkaniu takim przy przygotowywaniu takiego programu. Nawet między, domyślam się, nawet jeżeli nie konfrontuje się policjant z rodziną, tylko nawet w toku takiego przygotowywania rozmów, kiedy wiadomo, czego to dotyczy i do czego to zmierza. Oczywiście, że tak. Powiedziałbym, że są znacznie bardziej zdenerwowani niż ja tutaj, a oni tam. Zespół robiący magazyn kryminalny 997 to jest naprawdę kilkadziesiąt osób. Połowa z nich w studio na dole, połowa na górze w reżyserkach. Wchodzą zdenerwowani na ten plan. Głos im się czasami trzęsie. Wszystko to rozumiem, ale uspokajam. Proszę, żeby się nie denerwowali. Mówię o tym, że możemy zawsze powtórzyć, przerwać, napić się wody, a poza tym mamy też w reżyserce panią mecenas, która czuwa nad tym, żebyśmy niczyich praw nie naruszyli. I to ja się cieszę, że mamy taki backup, takie wsparcie, bo na pewno nie chcielibyśmy trafić przed sąd i stanąć vis-a-vis rodziny ofiary bądź sprawcy i o tym rozmawiać w sądzie. To na pewno. Po prostu też nikt nie chciałby zaszkodzić takiej sprawie. No tak, ale czasami ci policjanci, dlaczego mówię o tym mecenasie, czy pani mecenas, dokładnie rzecz biorąc, mówię o tym dlatego, że czasami ci policjanci naprawdę już mają na końcu języka powiedzenie pewnych rzeczy. Mhm. Albo nawet im się czasami udaje i wtedy musimy to po prostu wypikać. Wykasować, zniszczyć, żeby do nikogo to nie trafiło. Bo w nie, końcu, nie niszczymy, ale nie? Musimy wypikać przynajmniej, żeby nie padło imię i nazwisko, tak? Drodzy Państwo, jednak okazuje się, że te emocje mają wielkie znaczenie i nawet ci, którzy cały czas są blisko tak bardzo skrajnym momentom naszej rzeczywistości, też mają trudności z panowaniem nad emocjami w niektórych okolicznościach. No dobrze, do rozmowy wrócimy za chwilę. To be afraid of cold. So Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem, drodzy Państwo, cały czas my w duecie teraz. Katarzyna Cygler i pan Bartosz Jastrzębowski. Dobry wieczór. Pan Dariusz Bochatkiewicz już wśród swoich zadań, jakkolwiek jest bardzo późno, bardzo wcześnie, zależy jak na to spojrzeć, ale magazyn 997 z racji oczywistej sprowadza nas w te regiony ciemnej strony rzeczywistości, nawet za dnia, bo wiele zbrodni jednak jest popełnianych za dnia. Panie Bartoszu, przenosimy się na plan magazynu, na plan poniekąd filmowy i teraz wspomniał pan o tym, że ta ekipa tworząca ten program to jest kilkadziesiąt osób. To jest potężna ekipa. Wszystko po to, żebyśmy mogli poznać takie aspekty danej zbrodni, danego przestępstwa, które też być może uruchomią jakąś pamięć, być może sprowadzą organy ścigania w tym właściwym kierunku. Będzie łatwiej złapać tego przestępcę czy tą przestępczynię. Jak wygląda w takim razie taka codzienna praca przy każdym odcinku? Jest ten scenariusz, wiemy, jest ta kolaudacja scenariusza, ale potem jest wiele innych aspektów, takich między innymi jak przygotowanie tego miejsca zbrodni, czyli od tej strony scenograficznej i charakteryzatorskiej. Takie typowo fabularne ekipy realizują w ciągu jednego dnia całą taką około 10-minutową historię jednej zbrodni. Mają na to jeden dzień zdjęciowy średnio i jadą i robią w oparciu oczywiście o ten scenariusz. No to kolejnych kilkadziesiąt osób na planie. Charakteryzacja, scenografia, operatorzy, dźwiękowcy, oświetlacze, produkcja, plus aktorzy, jak już wspominałem, najczęściej z agencji statystów. To dobrze, że są te agencje statystów, drodzy państwo, bo kiedy sobie przypomnimy, uświadomimy, że w początkach tego programu nawet pojawiali się przecież przestępcy wśród tych statystów, to rzeczywiście strach się bać, strach nawet realizować, ale też jeszcze być może większa przyjemność, bo oni byli złapani, dlatego o tym wiemy, że byli złapani. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że to jest jednak magazyn, gdzie ten aspekt dokumentu jest bardzo silny, z drugiej strony ten XXI wiek, gdzie no, już mamy doświadczenia w tym momencie nawet Awatara ostatniego, mamy seriale, które nas prowadzą kryminalne no, w takie miejsca, w takie inscenizacje, takie miejsca analizy zbrodni, gdzie to są wręcz estetycznie przyjemne obrazy, nawet jeżeli to jest zbrodnia, to jeśli chodzi o oświetlenie, kolorystykę, sprawia przyjemność patrzenie pod tym kątem oczywiście, na takie zjawisko, ale tutaj tak nie jest. Tutaj zbrodnia, zawsze miejsce zbrodni wygląda po prostu strasznie źle i okrutnie. I każdy z tych aspektów, takich jak światło, jak dźwięk, ma tutaj fundamentalne znaczenie, kolor. No i jak tutaj państwo do tego podchodzicie? Staramy się być jak najbardziej dokładni w odtworzeniu miejsca zbrodni. Nie zawsze nam to wychodzi, ale się staramy przynajmniej. A poza tym no, też trzeba wspomnieć tutaj o technologii, która dzisiaj za nami stoi. To znaczy kamery pracują zwykle w S-logach. Koloryzujemy to później dopiero po montażu. Udźwiękawiamy dodatkowo, dokładamy efekty i w obrazie, i w dźwięku, tak żeby naprawdę wstrząsnąć widzem. Mimo tego, że no nie oszukujmy się, te środki na te materiały rekonstrukcyjne nie są wcale takie hollywoodzkie, rzekłbym. Nie są hollywoodzkie, ale efekty są bardzo dobre, bo jednak udaje się rozwikłać niektóre z tych zagadek. Wspomniał pan i o felietonach, o tej części prewencyjnej każdego z odcinków, niezwiązanej z samą zbrodnią, o której w odcinku się mówi. To chwilkę temu poświęćmy, bo no, prewencja to chyba jednak jest podstawa zapobiegania. Staramy się w materiałach reporterskich, takich krótszych formach przestrzec. Robiliśmy bardzo długo serię o różnych zagrożeniach komputerowych. Mówiliśmy o kradzieżach na dziadka, babcie, inkasenta. Pokazujemy, jakich miejsc unikać, albo jak się w danej sytuacji zachować, albo jak się poczuć bezpieczniej w miejscu niebezpiecznym. To wszystko też przy użyciu ekspertów i naszych reporterów staramy się opowiedzieć po to, żeby uprzedzić widza przed tym, co go może spotkać, czasami ostrzec, a czasami powiedzieć, jak się zachować. Po prostu w takiej sytuacji nieprzyjemnej albo w sytuacji zagrożenia. Bo to nie są z reguły takie sytuacje ekstremalne pod tytułem wszyscy strzelają do mnie, albo wszyscy mnie gonią, albo ewidentnie jest jakieś takie miejsce, gdzie nie mamy wątpliwości, że tam morderca na mordercy czyha za rogiem, tylko to są te zwykłe sytuacje, takie zwykłe, dziwne sytuacje, gdzie czasami przejście na drugą stronę ulicy, jak później słuchamy w różnych opowieściach, czy niedoszłych na przykład ofiar, potrafi uratować, pójście za tym swoim instynktem taką osobę, czy rozmowa telefoniczna. No wiele jest takich rzeczy, tych mikrodecyzji, które powodują, że nasze życie jednak jest ocalone, albo też toczy się inaczej niż w tym lepszym kierunku, niż o mało wospę mogło. Tak staramy się pokazać naszym widzom, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte, reagować na pewne sytuacje i starać się przewidywać, bo różne rzeczy mogą się przytrafić. No to jest po prostu życie. Życie w społeczeństwie, życie w dużym mieście albo w małym mieście. Takie sytuacje się naprawdę zdarzają. My mówimy, jak się przed nimi uchronić. To jest sporym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest to, że kierowcy jeżdżą już nie tylko po alkoholu, ale również i po narkotykach. Policja jest bardzo czuła pod tym względem, ma odpowiednią aparaturę i to bada, i mamy eksperta, który co wyjedzie w nocy z naszą kamerą do miasta i z policją oczywiście, to takie przypadki się zdarzają. Zadziwiająca jest głupota takich kierowców. Mnie ona zadziwia przynajmniej. Może dlatego, że nie zdają sobie sprawy, że policja dysponuje taką aparaturą, żeby zbadać. Wydaje mi się, że to w końcu nie da się alkomatem zbadać. Urządzenie jest bardzo podobne do alkomatu. Nie mogę wymienić jego nazwy, bo to będzie product placement, ale policja ma takie urządzenie i ono skutecznie zdejmuje z ulicy tych kierowców, którzy jeżdżą choćby po marihuanie. Ważnym aspektem jest potrafienie zachowania się właśnie w miejscu niebezpiecznym. Nie wiem, ciemne przejście podziemne dla pieszych, tak? Stoi dwóch, trzech typków. Co zrobić, żeby jednak nie przyszło im do głowy, że można nas ograbić albo, nie daj Boże, zgwałcić. I tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę w każdym odcinku staramy się taki materiał pokazać po to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpieczniejsi i wiedzieli, jak się zachować w sytuacji dziwnej. Bo te dziwne sytuacje niestety się wciąż zdarzają. Tym bardziej, że ludzie po niektórych używkach tracą elementarne hamulce i wydaje mi się, że wszystko mogą, a nie ma zbrodni doskonałej. Jak wygląda z przygotowywaniem kolejnych odcinków? Z jakim wyprzedzeniem już pan zna scenariusze i te historie, o których będziecie opowiadać? Scenariusze przeczytałem wczoraj, ostatnie dwa na połowę kwietnia. Czyli duże wyprzedzenie. Odcinków zmontowanych mam teraz wyprzedzenie 3-tygodniowe. Czy może pan nam zdradzić trochę, czego możemy się spodziewać w takim razie w tych najbliższych odcinkach? Zbrodni, zbrodni, jeszcze raz zbrodni. Proszę państwa, zbrodni, zbrodni, jeszcze raz zbrodni. Jesteśmy zaskoczeni jakże. Wydaje mi się, że dzisiaj jest taki dzień bardzo znaczący. Rozpoczyna się powoli ten dzień, jak słońce wstanie, to już on będzie. Nie tylko dlatego, że to jest Dzień Kobiet, ale zdaje się, że to jest taki rocznicowy dzień, że 5 lat temu został wyemitowany pierwszy odcinek tej serii, w której pan i pan Dariusz Bohatkiewicz tworzycie swoisty duet. Tak, i to był bardzo fajny dzień, aczkolwiek muszę się państwu przyznać, że pracę nad tym pierwszym odcinkiem zaczęliśmy w listopadzie. Troszkę to trwało. Troszkę to trwało. Na szczęście stacja dała nam pewien komfort, trochę środków na przygotowania i udało nam się to tak poukładać, że tak naprawdę przez te 5 lat nie bardzo się ten program zmienił. To sięgnijmy w takim razie do początków, do tego pierwszego momentu, kiedy pan już wiedział, że będzie zajmował się tym programem, do swoich wrażeń, przemyśleń, strachów, nadziei, oczekiwań. O, bardzo celne pytanie. Ja do tej pory robiłem głównie rzeczy rozrywkowe. Nagle postawiono mnie przed programem w zasadzie publicystycznym, magazynem, w dodatku kryminalnym, pełnym brutalności, takiej rzeczywistości kryminalnej. No nie było łatwo. Łatwiej mi się pracuje z muzykami, gwiazdami, czy łatwiej się robi teleturniej, w którym pewna powtarzalność powoduje, że... Naprawdę łatwiej się pracuje z gwiazdami, bo temat zbrodni to jest oczywiście temat trudny, ale jednak mówi się, jeśli chodzi o taką personalną pracę z drugim człowiekiem, to, że artyści, zwłaszcza gwiazdy, na pewno nie wszystkie, ale wiele z nich ma niełatwy sposób bycia na tym etapie przygotowywania do jakiegoś programu czy odcinka. Natomiast no tutaj to jest taka bardziej spolegliwa chyba ekipa, bo mamy ekspertów, którzy funkcjonują w jakiejś hierarchii, połączeni są wszyscy misją, więc to na czym łatwość, trudność polega? Ta trudność, myślę, tkwi w temacie, w tych emocjach, w tej czarnej ludzkiej duszy, w tym źle, które w człowieku jest. To jest trudne i skomplikowane. I ta odpowiedzialność pewnie też, takie poczucie, że... Ta odpowiedzialność sądowa też, prawda? Bo jednak możemy trafić pozwani przez rodzinę ofiary bądź sprawcy przed sąd. Ale tym się specjalnie nie przejmujemy tak naprawdę. Ważniejsza jest nasza chęć poznania prawdy i dotarcia do tej prawdy. Ile mniej więcej, czy wie pan, ile mniej więcej śledztw ruszyło bardziej, lepiej? Nawet jeżeli są na etapie jeszcze trwania, czy sprawy toczyły się w sądzie. Ale ile od tego momentu na przestrzeni tych 5 lat rzeczywiście nabrało takiej werwy po tym programie? Też dzięki temu programowi. Takiej statystyki nie prowadzimy i już mówię dlaczego. Jeśli jakaś z naszych spraw przyspiesza, to musimy pamiętać o tym, że policjanci wciąż nad nią pracują, a nawet jeśli zakończą tą pracę i prokurator napisze akt oskarżenia, to ta sprawa jeszcze musi trafić do sądu. Cały proces sądowy też trwa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie jesteśmy w stanie ani nadzorować przebiegu tych procesów, ani wiedzieć i odhaczać załatwione albo niezałatwione ciągle w toku. Bo po prostu nasz kontakt też z organami czasami się urywa. Czy wśród tej współpracy z Archiwum X, czy Archiwami X, z którymi państwo cały czas współpracujecie, macie taką półkę tych spraw, które chcecie na pewno poruszyć, albo których myślicie, z których musicie jeszcze wybrać przecież te, które ostatecznie trafią do odcinków i te decyzje są niełatwe, które z nich, dlaczego, gdzieś to tak sobie wyobrażam, to tak wygląda, ale jak to wygląda tak naprawdę, panie Bartoszu? Tak to wyglądało, a potem pojawił się nasz wydawca, Grzegorz Sowa, i zaczął podejmować bardzo mądre, słuszne decyzje za nas. I jak nam przynosi sprawy poukładane w odcinki, tak je realizujemy, sprawdza się. Czyli wziął na siebie ten moment, ten filtr, co ma do państwa trafić. Tak, bo sporów, takich pozytywnych sporów, ale jednak wokół każdej sprawy między Dariuszem, redakcją, mną, dokumentalistami, może było trochę za dużo, za trudno się te decyzje podejmowało, w związku z tym zostawiliśmy to wydawcy. On jest za to w pełni odpowiedzialny, robi to od lat i bardzo dobrze. Dzięki ci, Grzegorz. Tak sobie wyobrażam, że to jest bardzo duże wsparcie, bo no, poza tym, że oczywiście każde rozmowy to są spory, bo każdy ma swoje zdanie, ale też biorąc pod uwagę, jakiego rodzaju to jest program, jakiego rodzaju to są sprawy, to odpowiedzialność za to, że ten się weźmie, a nie ten, jest też bardzo duża. Nie dość, że się pracuje przy tych sprawach, gdzie są te spotkania z ekspertami, z rodzinami, z policjantami, którzy przecież też przeżywają, tak jak pan wspomniał, bardzo silne emocje podczas nagrań do tych programów, to jeszcze wziąć na siebie taką odpowiedzialność, mimo wszystko tej decyzji, no to jest bardzo dużo. To dobrze, żeby jednak chociaż tutaj w takim aspekcie mieć wsparcie i pomoc i ta decyzja niech już tam będzie. Ale tak sobie myślę, czy ciekawość jednak nie prowadzi was do tego, żeby potem tam zajrzeć, a co tam jeszcze leży, czy może jeszcze pamiętacie tę sprawę, albo może tam jest jeszcze, nie próbujecie się tam jednak tam zajrzeć trochę, co tam jeszcze na tej półce, nawet ale jak te decyzje. Tak, tak to się odbywa. Czasami sprawy odłożone w 2020 roku trafiają w cudzysłowie na wokandę w 2022, bo coś się ruszyło, bo coś więcej wiemy. Bo się jakiś duży znak zapytania w jakimś aspekcie wyjaśnił i teraz już wiemy, jak opowiedzieć tą historię w rekonstrukcji, w reportażu, później w rozmowie. Czego się oczekuje od, czego pan jako reżyser oczekuje od aktorów i statystów występujących w takim programie? Ja mam to szczęście, że jestem reżyserem odpowiedzialnym za całość magazynu i tych rekonstrukcji nie realizuję. Natomiast no niestety czasami jak wracają z montażu, po zdjęciach z montażu i widzę jak zostały zagrane, no to trochę się we mnie krew buntuje i niektóre sceny skracamy, bądź dynamizujemy, bądź wręcz wyrzucamy, bo statysta przyprowadzony przez agencję nie do końca się sprawdził. I jakie są te błędy, które ewidentnie są nie do przyjęcia dla pana przy tym programie? Teraz to zdarzają się wyjątkowo rzadko na szczęście, ale mieliśmy parę takich przypadków, że trzeba było sceny bardzo skracać z aktorem, który nie potrafił tego po prostu naturalnie zagrać. Czyli też sztuczność? Tak, wystrzelanie tekstu. Czasami też sprawy akcentu zbyt charakterystycznego, który słyszymy, też powodują, że musimy po prostu tą scenę skracać. Bądź czyli takie wytyczne, które właściwie towarzyszą nagrywaniu, czy fabuły, czy filmu, czy serialu, tam gdzie potrzebna jest ten rodzaj prawdy artystycznej, aktorskiej, umiejętność też wyartykułowania tego tekstu tak, jak być powinien. Ale czy jeszcze coś takiego, co jest specyficznego akurat przy nagrywaniu tego rodzaju programów, a jest inne, czy jest coś takiego, może nie ma, od tego, jak to jest, kiedy gra się, czy statystuje w, nazwijmy to, zwykłym serialu, czy filmie? Każda z tych spraw jednak kończy się zbrodnią i jest to naprawdę wysokie podniesienie poprzeczki, bo pokazanie odpowiedniej gęstości krwi wylewającej się z gardła ma znaczenie, prawda? Odpowiedniej siły i brutalności w scenie morderstwa ma znaczenie. Jak dziś pamiętam scenę, z którą nie wiedzieliśmy do końca co zrobić, jeden ze zbrodniarzy odciął swojej ofierze głowę. Przy takim niehollywoodzkim, nazwijmy to, budżecie, trudno jest to zrobić dobrze. Udało nam się. To jest też ogromna praca właśnie charakteryzatorów, scenografów, montażystów tutaj, drodzy państwo, też, żeby przenieść nas tę rzeczywistość. Ja myślę, że też jednym z takich walorów tego rodzaju programu jest to, że bez tego dodatku, który towarzyszy serialom kryminalnym, filmom kryminalnym, który ma pobudzić naszą sympatię w gruncie rzeczy do każdego elementu takiej produkcji, jest to, że tutaj nie budzi się tej sympatii, a więc te aspekty tej inscenizacji, tej zbrodni pokazują w jakimś stopniu oczywiście straszność tego, jak to przebiega, jak to jest. Myślę, że to też ma taką moc prewencyjną, uświadomienie sobie, że to nie jest gra, że to nie jest ładne, że to jest po prostu straszne. A czasami banalne. I to jest przerażające. Z normalnej sytuacji potrafi się wytworzyć taka awantura, taki chaos nagle się wydarzyć. Ktoś ginie. I to tak, ja już wspomniałem o tym jednym ciosie nożem, a czasami tych ciosów jest rekordzista, nie pamiętam, 20 parę, 30 parę ciosów nożem. W emocji. Chaos. Po prostu chaos. Chaos, który później zostaje w świecie i chaos, z którym my zwykli ludzie musimy coś zrobić, z którymi muszą zrobić rodziny, bo nawet skazanie sprawcy jeszcze nie gwarantuje tego, że ten chaos zostanie zmieniony na harmonię. Ktoś, która została zdekonstruowana daną zbrodnią. Drodzy państwo, magazyn Kryminalny 997, to już 5 lat tej nowej odsłony, 8 marca. Myślę, że my się jeszcze spotkamy wokół jakichś konkretnych tematów. Panie Bartoszu, będzie pan musiał wtedy zdradzić kilka ważnych elementów tego, co zobaczymy na ekranie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Bartosz Jastrzębowski. Dziękuję bardzo. A już państwu mówię dobranoc, albo dzień dobry poniekąd, Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Gotta wash away the days. Wash it away. Program Trzeci Polskiego Radia.